เรื่องนิทานชาดกสำหรับเด็กโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาธัมโมสกัจจังโสตโภติขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแต่ณท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนักศึกษาผู้น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาต่อไปนี้ขอให้ลูกหลานตั้งอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังไม่ต้องพนมมือก็ได้วางมือลงในตักซะหาหลวงอาจารย์พูดอะไรที่เธอทั้งหลายน่าจะได้ฟังให้เป็นประโยชน์ในตอนแรกๆนี่หลวงอาจะบอกอันหนึ่งให้ฟังจะให้พวกเธอนั่งขัดสมาธิเพื่อให้เกิดความสบายเอาเชิญนั่งขัดสมาธิถูกใจเหลือเกินนี่คือนั่งสมาธิแล้วอยากคุยกันเราจะได้ฟังสิ่งที่มันจะมีประโยชน์วันนี้ครูบาอาจารย์พาพวกเธอทั้งหลายลงมาวัดเพื่อจะฟังเทศให้ฟังเทศนี่มันไม่ดีหรอกมันอยากนอนมันอยากนอนทีนี้ก็เลยให้ฟังพระพูดการฟังพระพูดนี่ฟังดีๆไม่คุยกันไม่หยอกกันแล้วเราจะไม่ได้เป็นบาปบาปมีนะบุญก็มีคนยังไม่เห็นผลของบาปก็ไม่ค่อยจะกลัวบาปแต่ถ้าเห็นแล้วจะเข็ดจะหลาบเมื่อตอน 2-3 ปีก่อนหลวงอาเดินทุดงไปจากบ้านพาพระเนนทั้งหลายองค์เดินทางไปเรื่อยค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นเช้ามาออกบิณฑบาตพอเสร็จแล้วฉันเสร็จก็พายบาตรพายก็เดินไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีวันนั้นหลวงอานอนหลับกลางคืนฝันเห็นคนตาบอดมีลูกจูงมาหามาขอฟังเทศตื่นขึ้นมาก็แปลกใจว่าทำไมฝันอย่างนี้แล้วพอดีตอนเช้ามาชาวบ้านจำนวนมากมาทำบุญแล้วก็มาฟังเทศกำลังที่จะได้ฟังเทศนั่นแหละแต่ทุกคนไม่ค่อยจะได้เหมือนพวกเธอนี่แหละอาราธนาอะไรก็ไม่ค่อยจะได้สักพักหนึ่งหลวงอาก็บอกว่าไม่ต้องอาราธนาก็ได้แต่จะเทศให้ฟังพอขึ้นธรรมาสน์กำลังจะเทศเห็นคนตาบอดลูกชายจูงมาลูกชายเท่ากับพวกเธอจงมาผ้าพาดบ่าแกก็เดินมากับลูกคนทั้งหลายเห็นก็บอกโอ้ยมาแล้วคนที่จะพาอาราธนาแล้วก็เลยหลีกทางให้จะจูงเข้ามามาข้างหน้าเลยมานั่งข้างหน้าคนตาบอดทั้งสองข้างแกก็พาชาวบ้านไหว้พระพาตาดีไหว้พระตาบอดได้หมดแล้วเงี้ยนั้นพาสมาทานศีลถ้าตาบอดเป็นคนภาวาหลังจากนั้นก็พาอาราธนาเทศหลวงอาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนตาบอดเขาได้หมดแล้วคนตาดีทำไมจึงไม่ได้หลวงอาก็แสดงธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังเรื่องนรกบ้างเรื่องสวรรค์บ้างคนตาบอดแกก็ร้องไห้เอาแต่ร้องไห้เทศไปแกก็ร้องไห้หลวงอาคิดว่าเดี๋ยวเทศจบนี่จะถามดูว่าตาบอดนี่ร้องไห้ทำไมเมื่อฟังเทศจึงร้องไ พอเทศกำลังจะจบแกสะอื้นใหญ่เลยแกให้ลูกแกจูงออกไปก่อนจูงออกไปเลยไม่ได้ถามทีนี้หลวงอาก็เลยถามชาวบ้านว่านี่ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคนตาบอดจังใดขวัญคนนี้อย่างพัดคนตาถี่คือบ่ได้เราเป็นอย่างเราจึงห้องจึงให้งามเราฟังเทศชาวบ้านเขาบอกว่าเราบาปในเธอทั้งหลายฟังให้ดีนะเราบาปเราฟังเทศแล้วเราคิดหอดบาปเราเราให้เราบวชเป็นพระแต่ก่อนตาดีๆเหมือนพวกเรานี่บวชเป็นพระหลายพรรษาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็เสือกออกไปแต่งงานกับลูกสาวชาวบ้านนั่นแหละแต่งงานเสร็จแล้วแกก็ไปทำนานานั้นอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งคล้ายๆป่าตรงนี้เขาเรียกว่าดอนกานอนกามันมานอนเป็นฟูงเย็นๆมากามันนอนเป็นหมู่ๆเพราะมันกลัวนกเขามันตีกันถ้ากลางคืนกาสู้นกเขาไม่ได้ถ้ากลางวันนกเขาสู้กาไม่ได้นกเขาต้องไปหาซุกหัวนอนในที่อามิชิตกลัวกาเพราะมันมีบาปมีเวรกันทีนี้ตาคนนี้แกไปทำนาอยู่ข้างๆดอนนั้นพอถึงเวลาทำนากามันจะมาที่เถียงนาแล้วเจ้าของไปไถนาจะมาหาเจาะกระติบข้าวหากินของกาในชาติขโมยตาคนนี้แกก็โกรธมันวันหนึ่งแกก็เอ็ดแหวเสื่อมันเอ็ดแหวเสื่อมันทึกขามันมันไม่เป็นไรโถกบ่วงพอดีเลยแกก็จับมาได้มึงเนี่ยกินข้าวกูมึงกินปลากูมึงจะต้องตายแกมอหอแล้วแกทำอะไรรู้ไหมแกก็เอาไม้หีบมาปิ้งออกของมันยืดคอมันออกปิ้งคางมันมัดให้แน่นมันหดคอเข้ามาก็ไม่ได้มันเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่ได้แกมัดแน่นแล้วแกก็จับโยนมันก็บินเลี้ยวไม่ได้คอมันหดไปบินต้องก็บอกมาเบิ่งจรวดเด้อเรียกไปบ้านมาดูจรวดกามันบินต้องขึ้นไปจนมันหมดแรงแล้วมันก็ตกลงมามันยังไม่ตายแต่มันสลบแกบอกว่าจรวดตกลงมาแล้วเลยชาวบ้านมาดูนี่สมน้ำหน้ามึงยังกินของกูมึงจื้อไว้แกด่ามันพอมันมีแรงหน่อยแกก็จับโยนมันก็บินอีกต้องรู้ไหมแล้วก็ตกลงมาหลังจากนั้นมันก็สลบไปแกยังไม่สาใจเอาไม้หีบออกโขกขามันไว้พอมันฟื้นมันเต้นมันดิ้นมันคืนมาแล้วแกก็จับมาเองทีนี้แกทำยังไงรู้ไหมแกก็เอาลวดเส้นเล็กๆแทงตามันจับบอดไปข้างหนึ่งนี่มึงจำไว้หลังจากนั้นแกก็แทงอีกข้างหนึ่งจับตาบอดมึงไปปล่อยมันไปกาตาบอดเจ็บปวดมองไม่เห็นมันบินไปตำไม้ตำไร่ไปหลังจากนั้นมันก็ตายแกสาสมใจที่ได้ทำกับมันอย่างนั้นหลังจากนั้นเมื่อดำนาเสร็จขึ้นบ้านแล้วเอาไถเอาควายขึ้นมาแกเจ็บตาเจ็บตามากเลยข้างนึงแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนเขาก็ใส่ยาให้ก็ไม่หายแล้วก็กลับมาบ้านร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดต่อมาถึงที่สุดตาก็แตกดังปุ๊ตาแตกไปละข้างนึงหลังจากนั้นแกก็บอกว่าดีแล้วมันแตกไปแล้วก็สบายหายเจ็บบอดไปข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งต่อมาอีกไม่กี่วันก็เริ่มเจ็บอีกเป็นตุ่มเป็นฝีในตาไปหาหมออีกก็รักษาไม่หายต่อมาตาแกก็แตกเลยตาบอดทั้งสองข้างมีคนเคยทำบุญมาคนเคยเป็นพระเป็นเจ้ารู้จักแล้วแต่กลับไม่ทำตามบาปไว้ในที่สุดแกก็ตาบอดทั้งสองข้างไปไหนมาไหนก็ให้แต่ลูกโจงไปพอแกมาฟังเทศแกก็นึกถึงบาปถึงบุญนี้ แกก็ร้องไห้อย่าไปมองดูเขาเขานั่งสงบนี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่นายอะไรอยู่ข้างหน้าอย่าไปมองดูเขาสิเขานั่งสงบเราดื้อทำไมเราอยู่เฉยๆครูท่านสอนไม่ให้ดื้ออย่าไปเที่ยวดูคนอื่นดูเราเนี่ยเขานั่งสงบเราไม่สงบยังเป็นลิงเป็นข้างอยู่เดี๋ยวก็ได้บาปกันเหมือนแต่คนนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อแกสำนึกบาปแกก็เอาแต่ร้องไห้เราไม่น่าทำเลยนี่บาปมีผลไหมแค่นี้จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าคนเรานี่จะมียี่ห้อเหมือนกับรถใช่ไหมรถของโครถมียี่ห้อมียี่ห้อมาสด้าดัตสันนิสสันคนเรามียี่ห้อมีอยู่สองยี่ห้อยี่ห้อดีกับยี่ห้อชั่วยี่ห้อดีนี่จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคือความเป็นผู้รู้จักบุญจักคุณนักเรียนดีคือนักเรียนที่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่ดื้อด้านนั่นคือนักเรียนดีลูกดีคือลูกที่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เชื่อฟังบุญคุณของพ่อแม่คำสั่งสอนพ่อแม่นั่นเป็นเครื่องหมายดีถ้าผู้ใดรู้จักบุญคุณของพ่อแม่อันดับแรกบุคคลนั้นเริ่มเป็นคนดีหมายเลขหนึ่งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เลยคนนั้นจะเป็นคนดีของใครไม่ได้ไปเป็นเมียก็เป็นเมียไม่ดีเป็นผัวก็เป็นผัวไม่ดีเป็นใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่พ่อแม่ผู้มีบุญคุณเขาก็ยังไม่รู้จักคุณค่าชายคนหนึ่งที่จังหวัดตรังปักใต้แกเป็นลูกโทนมีลูกคนเดียวพ่อแม่ครอบครัวนั้นเป็นลูกโทนมีสมบัติพ่อแม่ก็พออยู่พอกินต่อมาพ่อก็ตายแกก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ส่งเรียนหนังสือจบชั้นประถมก็เรียนต่อมัธยมจบมัธยมก็ไปต่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยชั้นสูงขึ้นแต่เสร็จแล้วแกไม่ดีเลยแกเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่แม่คนเดียวรักเหมือนแก้วเหมือนแหวนแต่แกกลับมาบ้านเรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานแต่บอกว่าทรัพย์สมบัติพ่อแม่ของเรามีเยอะใช้กินทั้งชาติก็ไม่หมดในที่สุดก็เริ่มรู้จักเพื่อนฝงหัดกินเหล้าสูบกัญชาหลังจากนั้นก็เล่นการพนันเอาไปเอามาแกเล่นการพนันจนไม่มาบ้านมีเงินมีทองก็ค่อยหมดไปสิ้นไปเหลือแต่ตูบน้อยๆอยู่กับแม่ แต่ว่าแกไม่ค่อยสนใจแม่แกเลยแกไปเล่นบางทีครึ่งเดือนจะกลับบ้านแม่นั้นอยู่ที่บ้านเนี่ยทำกินเองแก่เข้ามามากๆบางทีก็กินกับชาวบ้านอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านเนี่ยมันมีงานแกก็มาเล่นมีอะไรก็หมดแล้วก็มาเอาสิ่งของแม่แม่มีแหวนแม่มีสร้อยตั้งแต่ อยู่กับพ่อมาแกไปรับไปรักของแม่เอามาขายมาเลยแม่คิดมากลูกเราคนเดียวทำไมไม่ดีเราพยายามสอนดีๆครูบาอาจารย์สอนดีทำไมเนาะลูกเราจึงไม่ดีคิดมากแม่ก็ปวดหัวปวดหัวเพราะลูกไม่ดีคิดแต่เรื่องลูกไม่ดีต่อมาหน้ามืดตามัวเอาไปมาแม่ตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยตาบอดแจ้งคิดมากเลือดขึ้นส่วนบนมากคิดเรื่องลูกจนปวดหัวจนตามืดตามัวกลายเป็นตาบอดบางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็มืดในที่สุดเมื่อบอดเข้าหนักๆแล้วทำกินเองก็ไม่ได้อาศัยชาวบ้านชาวบ้านใกล้ๆเขาก็เอามาให้กินส่วนลูกนั้นไม่สนใจเพราะภาษาบ้านเฮาบ่ฮู้ซ่าเลยแกก็เล่นของแกไปทีนี้วันหนึ่งมีงานบ้านจุดใกล้ๆบ้านใกล้ๆโต๊ะนั้นแกได้ยินเสียงแกอยากจะกินข้าวแกก็สมสารไปขอข้าวคนกินงมไปบ้านใกล้ๆเขาก็ทำให้ชาวบ้านก็ไปบอกลูกว่าทำไมคนปล่อยแม่คนไว้อย่างนั้นเขาบอกช่างแกเถอะแกอยู่ของแกมาได้มาตั้งนานแล้วแล้ววันนั้นแม่ก็เป็นไข้หนักเสียงดนตรีเสียงเครื่องขยายเสียงดังแกเป็นไข้โรคหัวใจด้วย โลกประสาทด้วยคิดถึงโลกแกก็งมไปในวงไฮโลไปถามว่าลูกฉันอยู่นี่หรือเปล่าถามที่บ้านว่าเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหมฉันกำลังเป็นไข้ไปหาลูกลูกนั่งอยู่ในวงไฮโลพอแม่มาเขาก็บอกนั่นแม่เธอมาแล้วแม่คนมาแล้วแกคานออกไปเลยคานจากลงวงไฮโลหนีแม่ไปรีบไปซุกเดี๋ยวไม่อยากให้เห็นแกอายแกบอกว่าแม่นี้แล้วจะมาเล่นต่อชาวบ้านเขาอเนกอนาถใจทุกคนเห็นก็คนนึกสมเพชเวทนาแล้วแม่ก็พูดออกมาคำหนึ่งสาธุลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ถ้าจะเล็กจนโตช่างไม่รู้จักบุญคุณเลยชาวบ้านเขาบอกมันอยู่ตรงนี้มันคานไปนู่นมันหนีไปแล้วแกบอกว่าสาธุขอให้มันตาบอดเหมือนกับแม่ของมันถ้าพูดอย่างนี้แล้วแกก็งมสาวกลับไปที่บ้านชาวบ้านเห็นไม่เอื่มละอาต่อมาอีกไม่นานนักนายคนนี้ก็เป็นไข้ปวดหัวโอ้ดูจะปวดยังไงไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาเอาไปหมอเขาเชียวยารักษาปวดจนตามืดตาบอดเหมือนกันไอ้ทุกวันนี้ตาบอดเลยบุญคุณของพ่อของแม่นี่สำคัญมากมากบาปเอามากๆผู้ใดไม่เชื่อพ่อแม่ผู้ใดทำให้พ่อแม่ถูกยากลำบากเมื่อนายคนนี้แต่ให้นี่คนดีจะเริ่มต้นทีเกี่ยวกับบุญคุณของพ่อของแม่นั้นในสมัยโบราณนู้นสมัยพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดในป่าหิมพานต์พระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดเป็นช้างชื่อธนปาลกะช้างนี่เป็นช้างตัวใหญ่มากเป็นช้างเผือกงาดำๆเล็บดำๆมงคลทหัตถีซึ่งมีพ่อแต่ก่อนนั้นเป็นพญาช้างพอลูกเกิดมาอยู่ในป่าหิมพานต์พ่อแก่ตายไปช้างทั้งโขงทั้งฝูงเนี่ยก็ยกความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นพญาช้างให้พระพุทธเจ้าของเราพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นหัวหน้าช้างเป็นช้างเผือกแต่ท่านมีแม่ของท่านเป็นนางช้างตาบอดช้างโพธิสัตว์นี้รู้จักบุญคุณแม่มากเพราะเกิดมาพ่อตายแล้วอยู่แต่กับแม่วันไปหากินก็ไปหากับบริวารช้างไปหักไม้ช้างน้ำหักยอดไม้อ่อนๆมากินช้างเล็กๆช้างน้อยๆช้างสะเทิมช้างตัวขนาดกลางก็วิ่งมาขอกินเพราะเป็นหัวหน้านี่ต้องหนักหน่วงแค่ก็คิดมากอาหารบางครั้งอาหารดีๆเราเก็บไว้ให้แม่กินช้างอื่นก็มากินหมดเพราะตอนเย็นๆเนี่ยช้างธนปาลกะจะหักเอาพวกไม้ไผ่ไม้ช้างน้ำไม้ที่ช้างชอบไม้อ้อยช้างแล้วก็จะอุ้มมาด้วยงวงเอาไปให้แม่กินจะทำที่ให้แม่โยเตียนถอนต้นไม้ถอนอะไรออกอมน้ำมาเยอะๆมาพ่นแล้วก็ทำให้มันลาบเอาตีนเคี่ยวแม่อยู่ตรงนี้แม่นะจะไปไหนมาไหนลูกจะหาอาหารมาให้กินในขณะเดียวกันเมื่อธนปาลกะหาอาหารดีๆมากองไว้ให้แม่บางวันก็หิวบางวันก็อดตนเองกินไม่ค่อยอิ่มขอให้แม่ได้อิ่มแต่เมื่อเอามากองไว้เนี่ยช้างอื่นมาลักกินพอพญาช้างพาบริวารออกนอกหาอยู่หากินช้างขโมยมาลักกินพระเทวทัตเนี่ยเป็นช้างขโมยกับมาลักกินที่นี่ช้างธนปาลกะเนี่ยคิดมานานเห็นแม่บางครั้งน้ำตาไหลเพราะเอาอาหารมาไว้ให้ไปไหนหมดแม่กินหรือยังแม่บอกไม่มีแม่หาไม่พบแม่ได้ยินเสียงช้างอืดมาที่นี่บ่อยช่างธนปาลกะก็สังเกตเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราอยากจะอยู่กับแม่เราสองคนสองตัวคงจะมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์ไปหาอาหารดีๆจะไปลงกินน้ำกินน้ำใสๆก็ถูกช้างน้อยๆเบียดเสียดลงไปกินซะก่อนไปเล่นเราจะกินต้นไม้ยอดไม้ที่อร่อยอร่อยเราหักลงมาจะกินเองช้างน้อยช้างบริวารก็มาเบียดมาแย่งจะต้องให้เขากินก่อนเขาเป็นหัวหน้าถ้าหน้าปาลกะคิดมากสงสารแ แม่ก็ผอมลงผอมลงเวลากลับคืนไปกลางคืนแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่กินไม่อิ่มน้ำที่ลูกเอามาไว้ก็มีช้างอื่นมากินคือขุดเป็นแอ่งไว้เอาตีนขุดแล้วก็ไปดูดน้ำมาพ่นมาใส่ไว้ใส่ไฟให้แม่กินท่านหน้าปลากะก็เลยนึกได้ว่าแม่ในคืนนี้ลูกจะพาแม่หนีจากบริเวณที่เขาอยู่กันมากๆเราไปอยู่กันสองแม่ลูกอยู่ในป่าไกลกว่านี้จากป่าหิมพานต์แม่จะต้องอดทนเหนื่อยหน่อยนะเราจะไม่นอนกันในคืนนี้ถ้าเราไปกลางวันเขาจะรู้จักในคืนนั้นเมื่อช้างอื่นนอนหลับหมดช้างธนปลากะก็เอางวงเนี่ยจูงแม่มันเดินไปทั้งคืนขึ้นเขาลงห้วยจากหุบเขาสู่ป่าพงดงดอนลูกแล้วลูกเราแม่ก็ถามลูกเอ้ยจะพาแม่ไปไหนยังไม่ไกลนักหรอกแม่อดทนหน่อยลูกได้ไปดูมาแล้วเทือกเขาจันโทรณะฟากหิมวันไปทางนู้นมีพืชอุดมสมบูรณ์มีน้ำใสสนิทลูกและแม่จะมีความสุขที่เขาจันโทรณะเราจะอยู่กันสองแม่ลูกจูงกันไปจนฟ้าสางจนสว่างได้ยินเสียงไก่ป่าขันได้ยินเสียงนกร้องแม่ก็บอกลูกว่าลูกเดี๋ยวนี้เป็นเวลาเช้าแล้วแม่ได้ยินเสียงไก่ป่าขันแม่ได้ยินเสียงนกที่ลูกจะพาแม่ไปยังไม่ถึงหรือลูกก็บอกว่าแม่ยังไม่ถึงแม่พอจะทนได้ไหมแม่บอกเหนื่อยมากลูกก็ไม่พาแม่ไปทำที่พักให้แม่ถอนต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยๆออกให้แม่อยู่แล้วช้างธนพลักตะก็ไปหาอาหารมาให้แม่มันกินเอายอดไม้ใบไม้ที่อร่อยๆลงไปที่สระน้ำไปดูดเอาน้ำมาให้แม่เอามาพ่นเข้าปากแม่หลังจากนั้นมาอาบน้ำให้แม่มันไปถอนเอาเง่าบัวหัวบัวมาเลี้ยงแม่มันมันนอนอยู่นั้นจนแม่มันหายเหนื่อยอิ่มแล้วพาแม่เดินทางต่อไปใช้เวลาอยู่3วันจึงไปถึงเทือกเขาจันโทรณะเมื่อไปถึงเทือกเขาที่สูงและมีที่ราบมันไปถอนต้นไม้ออกอย่างดีหลังจากนั้นมันก็ต้นไม้นี่ไปกองกันไว้รอบๆให้แม่มันรู้ว่าบริเวณนี้เป็นที่ไปที่มาของแม่มันหลังจากนั้นมันก็ไปดูดเอาน้ำมาพ่นลงใส่ในดินให้ดินมันนิ่มๆแล้วมันก็ขุดเอาตีนมันขุดมันเคลียมันยันมันนั่งลงเอาตีนยันให้ดินเนี่ยเป็นหนองๆหลังจากนั้นมันก็ไปดูดน้ำมาใส่แล้วก็ไปจูงแม่มาดูใกล้ตรงนี้คือน้ำแม่จะอยู่ที่นี่ข้างๆหนองน้ำจะมีอาหารไปหามาให้แม่มันกินเป็นประจำไม่เคยขาดแคลนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม่กับลูกบนยอดเขาจันโทรณะเหมือนสวรรค์ของแม่กับลูกอยู่มาวันหนึ่งเมื่อตะวันจวนจะพบค่ำมันไปหาอาหารมาเกือบจะมาถึงที่อยู่ของแม่แล้วมันได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงคนร้องไห้อยู่ในป่าอย่างน่าสงสารมากมันก็ไปดูว่าใครหนอมาร้องไห้อยู่ในป่าเรามาอยู่ที่นี่ถึง3ปีเรายังไม่เคยเห็นคนเลยมันก็เดินไปดูก็เลยไปเห็นคนคนหนึ่งขึ้นต้นไม้ร้องไห้ก็เลยเห็นเป็นพรานป่าเขาหลงทางนายพรานคนนี้มาจากนู่นจากในเมืองพาราณสีมหาล่าสัตว์หายิงนกตกปลายิงเก้งยิงกวางยิงหมูป่าไปตามเรื่องเสร็จแล้วแกหลงทางลงไปเรื่อยกลับบ้านไม่ถูกจนมาเข้าป่าลึกเสบียงอาหารที่เอามาก็หมดนายพานคนนี้คิดถึงลูกถึงเมียคิดว่าเราจะตายเป็นแน่แท้ร้องไห้อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินขอให้มาช่วยพอดีช้างธนปลากะได้ยินก็ไปดูก็เลยเห็นสมัยนั้นช้างพูดกันได้ว่าท่านร้องให้ทำไมสหายบอกเราหลงทางสหายเราไม่รู้จักทางจะกลับบ้านที่นครพาราณสีท่านช่วยเราหน่อยได้ไหม ช้างบอกว่าท่านอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะช่วยท่านจากที่นี่ไปสู่หนทางเข้าสู่เมืองเรารู้จักดีแต่ท่านรับปากกับเราหน่อยได้ไหมเมื่อเราไปส่งท่านแล้วห้ามไม่ให้ท่านบอกใครว่ามีช้างเผือกอยู่ในป่าตัวหนึ่งท่านรับปากได้ไหมเราจะไปส่งนายพานบอกว่าข้าพเจ้าจะรับปากท่านข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านท่านไปส่งข้าพเจ้าเถิดช้างธนปารกะนี่ก็หมอบลงให้นายพานนี่ขี่คอแกก็รีบเดินไปทางเบื้องทิศบุรพาทางตะวันออกมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วสูงของช้างเดินดุ่มดุ่มไปก็ไปถึงทางใหญ่บอกว่าตรงนี้แหละคือเส้นทางจะไปเมืองพาราณสีท่านจงเดินตามทางนี้ในเวลาค่ำนี้ท่านจะไปถึงโนนประมาณเที่ยงคืนในขณะเดียวกันนั้นมีขณะที่นายพานขึ้นขี่คอช้างนั้นสัญชาตญาณของคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคุณก็ปรากฏขึ้นว่านั่งอยู่บนคอก็ดูแหมช้างตัวนี้ช่างสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีจริงหนอเป็นช้างที่ประเสริฐที่เราไม่เคยเห็นร่างกายใหญ่โตกำยำล่ำสันผิวขาวเผือกผ่องงาสีดำเล็บสีดำช้างเช่นนี้หายากในปฐพีถ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดคงจะต้องเป็นช้างคู่มงคลคู่บุญบารมีบุญบารมีอย่าเลยเรากลับไปนี่เราจะบอกพระราชาเขาคิดในใจเขาเขาพยายามมองเขาลูกโน้นลูกนี้มองต้นไม้เพื่อจะจดจำเขาขี่ไปนั้นไปถึงต้นไม้บางแห่งกิ่งไม้เขาจะหักกิ่งไม้เอาไว้เพื่อจะสังเกตทางมาช้างคณะปรกะผู้น่าสงสารหารู้ไม่ว่ามัจจุราชนั่งอยู่ในคอของเขาในที่สุดไปถึงแล้วก็ไปหมอบลงบอกเพื่อนสหายนี่คือหนทางไปเมืองพาราณสีท่านจงไปเถอะประมาณเที่ยงคืนท่านก็จะถึงแล้วนายพรานก็ขอบคุณกล่าวขอบคุณไม่ลืมที่ช้างธนปารกะจะบอกว่าท่านผู้สหายถ้าท่านมีความรู้สึกถึงบุญคุณของเราขอท่านอย่าได้บอกใครเลยว่าเราอยู่ในป่านี้ความเป็นอยู่ของเราจะมีอันตรายไม่มีใครดอกที่จะรู้นอกจากท่านบุญคุณของเราถ้าท่านระลึกนึกถึงเรานั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดขอเพียงความปลอดภัยของเรานายพานก็รับปากเมื่อช้างเดินกลับด้วยความเร็วไปถึงมืดแล้วเอาอาหารไปให้แม่แม่ได้ยินเสียงเดินของลูกก็ดีใจลุกขึ้นร้องแผดเสียงลูกของแม่มาแล้ววันนี้ผิดปกติมากแม่รอคอยเจ้าตั้งนานมาแล้วจนเสียงไก่ป่านกดูเหว่าร้องสิ้นเสียงไปแล้วคงจะเป็นเวลามืดแล้วแต่แม่ไม่เห็นทั้งกลางวันกลางคืนลูกไปไหนวันนี้จึงมาค่ำมืดผิดปกติหรือว่าลูกได้ไปพบนางช้างผังตัวประเสริฐในป่าหลงเสน่ห์มนตาของนางช้างในป่ากว้างลูกก็มาเอามือลูบแม่มันก้มหมอบแสดงอาการกราบคิดถึงแม่เหลือเกินแต่ว่าวันนี้ลูกสงสารคนหลงทางลูกไปส่งเขาจะไปเมืองพาราณสีแม่เอามือลูบหัวลูกว่าลูกเอ้ยความสงสารของลูกนั้นต้องมีขอบเขตนะบางทีคนเขาดีก็มีคนชั่วก็มีเขาอาจจะทำร้ายวันนี้เขาไม่ทำเขาอาจจะไปบอกพระราชาก็ได้ลูกได้ยินเสียงแม่ตักเตือนมีความคิดหัวใจหักเหมือนกับเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่นายพานเดินดำทางนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่คิดอย่างเดียวว่าบัดนี้เรามีโชคมีวาสนาเราจะไปบอกพระราชาพระราชาจะต้องให้ทรัพย์สมบัติแก่เราเพราะเหตุแห่งเราได้พบช้างเผือกมงคลนายพานนี่กลับไปถึงบ้านเที่ยงคืนลูกมีรอคอยมาหลายวันที่แกหลงทางก็ดีอกดีใจหาข้าวหาปลามาให้ผัวกินแล้วก็ถามข่าวเขาว่าพี่ไปยังไงมายังไงถึงได้ไกลห่างถึงขนาดนั้นไปจนหลงทางนายพานนี่บอกว่าถึงแม้ฉันจะหลงทางฉันก็มีอะไรดีๆที่เธอจะได้รับประโยชน์เธอจะเอ็ดอึงไป ฉันหลงทางนั้นฉันได้พบช้างประเสริฐตัวหนึ่งตัวเผือกผ่องขาวๆเล็บดำงาดำมันได้มาส่งฉันจนถึงทางที่ฉันหลงฉันจะไปบอกไปทูลพระราชาพระราชาก็จะให้รางวัลแต่นี้ต่อไปเราจะไม่อดไม่อยากแล้วทั้งสองผัวเมียคุยกันจนสว่างด้วยเรื่องราวอันนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นแกก็นอนหลับกินข้าวกินปลาตื่นมาใหม่ตอนบ่ายไปเฝ้าพระราชาบอกนายประตูนายทวารว่าต้องการจะเข้าพบพระราชาข้าพเจ้ามีข่าวดีที่จะแจ้งแก่พระราชาในที่สุดก็ไปพบพระราชาไปเล่าเรื่องให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากบัดนี้เธอจำได้แน่นอนนะว่าช้างตัวนั้นอยู่ที่นั่นได้ฉันให้รางวัลเธอ10,000กหาปณะแต่ถ้าเธอไม่ถ้าฉันไปกับเธอไม่พบระวังเธอจะคอขาดนายพานได้เงิน10,000กหาปณะนี่รวยมากสมัยก่อนนู้นแล้ววันใหม่ก็มาถึงพระเจ้าแผ่นดินให้นายหัตถาจารย์คนของช้างและช้างเป็นฝูงออกไปให้นายพานนี่นำทางว่ามันอยู่ตรงไหนพระราชาต้องการช้างชนิดนี้ช้างเผือกมันทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินของเราก็มีหลายตัวช้างเผือกนั้นจะต้องเกิดมาคู่บารมีกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วนายพานคนนี้ก็นั่งเป็นหัวหน้าพาไปแล้วก็สังเกตนี่ยอดไม้เราหักไว้วันนั้นมองเขาลูกนี้ข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะถึงเขาอีกลูกหนึ่งข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งก็ไม่โตไม่ใหญ่นักไม่กว้างนักอยู่ในป่าทึบพอพ้นนั้นไปก็จะถึงสระโบกคลินีมีบัวบานสะพังนกร้องงอมและมีภูเขาสูงเขียวชะอมตรงนั้นคือเทือกเขาจันโทรณะที่เราหลงทางมาพอดีพากันไปช้างธนปรกะกำลังลงอาบน้ำกำลังถอนเง่าบัวจะเอาไปให้แม่กินได้ยินเสียงกึกก้องของช้างทั้งหลายดังสนั่นมาเสียงเดินแกตกใจยืนแอ่งน้ำใสๆที่มีป่าบัวท่านเห็นหรือไม่เหมือนดอกบัวนั้นอยู่ในสระนั้นเหมือนดอกบัวใหญ่ตรงขาวๆอยู่กลางสระนั้นท่านเห็นไหมนั่นแหละช้างเผือกตัวนั้นแหละกำลังลงอาบน้ำกำลังลงถอนเง่าบัวอย่าเลยพวกเราตีวงอกเขาก็แยกช้างตีวงอกภูเขาล้อมสะบัวแล้วตีแคบเข้าแคบเข้าเมื่อเสียงนั้นดังแคบเข้ามาดังซ้ายดังขวาดังข้างหน้าข้างหลังธนปรกะแผ่หูออกฟังนี่มันเสียงอะไรน่าตกใจเสียงช้างที่อื่นมาแล้วมองไปทางไหนเห็นแต่ช้างเห็นแต่คนธนปรกะเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นและลึกถึงคำแม่พูดว่าวันหนึ่งคนที่เรามีความเมตตานั้นเขาจะย้อนกลับมาทำโทษแก่เราและลึกถึงคำของแม่พูดหัวใจหักเหตุการณ์อันนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วแล้วมองไปก็เห็นนายผ่านคนนั้นนั่งอยู่บนคอช้างสารตัวหนึ่งนำเพื่อนมานึกได้ทันทีว่าคำพูดของแม่เราแม้จะตาบอดท่านก็พูดอะไรไม่ผิดเลยมีคำพูดของพ่อของแม่เนี่ยท่านเห็นตามใจท่านเกิดมานานพวกเราทั้งหลายจะต้องเชื่อในที่สุดท่านนักปรักตนี้ไม่มีทางหลีกพระเจ้าแผ่นดินมาด้วยนายผ่านมาด้วยพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าท่านนักปรักตท่านผู้สหายอย่าได้คิดหนีจากเราเลยท่านไม่สมควรจะอยู่ในป่าควรจะไปอยู่ภายใต้สเวตฉัตรพระราชาผู้ครองแผ่นจักรพรรดิจึงจะเหมาะสมกว่าถ้าท่านคิดจะหนีท่านก็หนีไม่รอดช้างอื่นตีออกมาธนปรกะวิ่งแต่ไปไม่รอดเพราะช้างจำนวนมากตีวงอบรัดจับตีจนเนื้อตัวน่วมไปหมดเลยในที่สุดก็ต้องถูกคล้องจนได้ไปไม่รอดเพราะช้างบ้านมันมีมากเป็นร้อยเชือกในที่สุดดิ้นรนกระวนกระวายไม่ไหวถูกลากออกไปจากป่าคณะปรกะได้พูดกับนายผ่านว่าท่านผู้สหายสิ่งที่เราบูชาท่านด้วยคุณแต่ท่านตอบแทนเราด้วยโทษทำไมท่านจึงทำอย่างนี้หลังจากนั้นนายผ่านนั้นไม่พูดอะไรเพราะตนเองได้เงินแล้วพระราชาก็พอใจไปถึงโน้นสร้างโรงทองคำขึ้น พากันฉลองช้างมงคลหัตถี7วัน7คืนอย่างสนุกสนานแต่ช้างธนปรกะไม่กินหญ้าไม่กินน้ำเอาน้ำมาให้กินไม่กินเอาหญ้ามาให้กินไม่กินคิดถึงแม่มากกว่าคิดถึงตนเองป่านนี้แม่ของเราคงจะเรียกร้องหาลูกป่านนี้หัวบัวที่หาไว้ผลไม้ที่หาไว้ใบไม้ที่เราหามาไว้มันคงจะหมดไปแม่คงจะคิดถึงลูกคงจะไม่กินข้าวไม่กินอาหารน้ำที่หามาไว้ให้ก็คงจะแห้งผากบัดนี้แม่คงจะสมสารด้วยดวงตาที่มืดสนิทสองข้างคงจะงมไปตามภูเขาคงจะเรียกร้องหาลูกป่านนี้แม่อาจจะตกเหวตายแล้วก็ไม่รู้เพราะแม่ไม่เห็นอะไรเลยยิ่งคิดยิ่งชอกช้ำและกำขมขื่นธนปรกะกินอาหารไม่ลงเคี้ยวๆแล้วก็คายออกไม่กินกินได้เพียงน้ำแล้วคิดถึงแต่แม่ในที่สุดพระราชาก็มาปลอบโจรธนปรกะผู้สหายท่านอย่าโศกเศร้าลำพึงลำพันอะไรถึงป่ากว้างป่าดิบดงดำเลยท่านอยู่ในโรงทองคำที่เราสร้างไว้ให้อาหารอันแสนดีเราจะจัดมาให้ท่านกับเราจะได้เคียงคู่ยาตากันไปสู่สามัญตราชต่างนครพร้อมพยุหะแสนยากรอันยิ่งใหญ่ท่านจะเป็นพญาช้างคู่บารมีและเสวยฉัตรของเราจงกินหญ้าอันอ่อนนุ่มเขียวชอมนี้เถิดเราจะให้คนหามาธนปรกะเอาแต่ร้องไห้ไม่กินน้ำตามันไหลจากตามันลงสู่งวงจากงวงลงมาสู่ปลายจงวงปลายงวงมันไหลนี่คิดถึงแม่มันบอกจะไม่กินข้าพเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะอยู่ในโลกโดยปราศจากแม่ของข้าพเจ้าป่านนี้แม่ของเราจะยังอยู่หรือว่าจะตกเหวตายก็ไม่ทราบด้วยความคิดถึงลูกในที่สุดช้างธนปรกะได้พูดกับพระราชาว่าเราจะไม่กินอาหารเราจะกินได้อย่างไรในเมื่อแม่ของเราอยู่ในป่ากว้างคนเดียวตาบอดสนิททั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นอะไรข้าพเจ้ามีความคืนขมระทมทุกข์แม้จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นใดๆข้าพเจ้าไม่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับแม่ของข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นอดน้ำตาจะร่วงจะไหลไม่ได้สงสารดูสิแม้แต่ช้างช้างเป็นสัตว์แท้ๆอย่างระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ของมันพระราชาก็ปล่อยมันท่านจงกลับไปเถิดหายเราไม่สามารถที่จะทรมานท่านถ้าขืนเราทรมานท่านต่อไปหัวอกของเราก็จะแตกสลายเหมือนถูกคมหอกเสียบเข้าตึงในดวงใจท่านช่างเป็นคนกตัญญูเป็นสัตว์กตัญญูกตเวทีแท้ๆซึ่งผิดกับคนที่มีจิตใจมีภาษาพูดได้ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ก็ปล่อยช้างธนปรกะไปธนปรกะดีใจเหมือนพ้นจากขุมเหวแห่งนรกในขณะเดียวกันนายพานคู่ไม่รู้จักบุญคุณนั้นเมื่อได้เงินเป็นหมื่นมหาปณะกลับไปแล้วช้างธนปรกะทุกข์ใจมากทรมานใจในอยู่ในโรงช้างท่ามกลางปอกที่สุกภายในขาก็อธิษฐานใจขึ้นมาว่าชะไหนหนอแผ่นดินมหาปัตตภีอันมีชื่อว่าธรณีเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วอันประเสริฐมีคุณค่าทำไมจึงให้คนชั่วอย่างนี้เหยียบย่างบนแผ่นดินเราทำบุญทำคุณกับตอบแทนด้วยโทษแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งแก้วทำไมจึงรับคนชั่วอย่างนี้ไว้แผ่นดินไม่สามารถจะรับคนชั่วไว้ในแผ่นดินมากนะแผ่นดินได้แยกแผ่นดินโศกธรณีโศกนายผ่านคนนั้นลงไปในแผ่นดินตกลงสู่ห้วงเหวแห่งนรกเหมือนพระเทวทัตเพราะกรรมบาปที่ได้เบียดเบียนผู้มีบุญมีคุณสัตว์ผู้ประเสริฐเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้ใดทนุบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความซื่อสัตย์เทวดาย่อมรักษาเขามนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมรักเขาพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นใจก็ปล่อยเข้าไปเทวดาทนทุกข์ทรมานด้วยความสงสารต่อธนปรกะไม่ได้บันดาลให้แผ่นดินแยกให้นายพานนั้นจมลงไปในแผ่นดินหลังจากนั้นแกก็กลับไปหาแม่ไปถึงแม่นั้นกำลังสมสารหาลูก คานไปในป่างมไปเลาะไปตามเหวเอางวงสาวไปเรียกหาลูกธนปาลกะลูกแม่ลูกไปไหนแม่เรียกหาเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่มาหรือลูกไปหลงนางช้างพังในป่ากว้างแล้วลืมแม่ผู้จักษุตาปอดพิการอยู่เช่นนี้นางสมสารไปหาลูกจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนางก็เป็นลมนางช้างเป็นลมสลบลงข้างเหวอันหนึ่งแต่ไม่ถึงกับตกลงไปในนั้นท่านหน้าปลากะมาถึงร้องหาแม่จนสุดเสียงเห็นแต่รอยเห็นพวกหัวบัวง่องบัวเห็นใบไม้ที่หามาไว้ไม่เห็นรอยแม่กินเข้าไปก็คิดว่าแม่เป็นอันตรายจะรีบตามหาตามรอยไปแม่มันกำลังสลบหายใจระรวยอยู่ข้างเหวอันมันไปเห็นแม่สลบรีบลงไปที่แอ่งน้ำไปดูดเอาน้ำเอาน้ำมาพ่นให้แม่มันนางช้างตื่นตัวขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าฝนหลงฤดูข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่านตกลงมาทำไมฝนอับปรีเราปรารถนาแต่ลูกของเราเท่านั้นทำไมท่านจึงไม่ไปตกในแว่นแคว้นที่เขาปรารถนาฝนเราไม่ปรารถนาเลยเราปรารถนาลูกของเราเท่านั้นที่แท้คือน้ำฝนที่ลูกพ่นออกมาลูกก็ไปหาแม่บอกแม่ลูกมาแล้วไม่มีวันที่เราทั้งสองจะพัดพากจากกันแม่มันดีใจมากเลยดีใจมากจนช็อกเมื่อเห็นลูกมาตายอยู่ขาอ้อมกอดในงวงของลูกมันลูกก็ลากแม่ไปร้องห่มร้องไห้เอาไปสู่เหวเอาแม่ลงในเหวแล้วก็หักไม้หักอะไรทับลงไปหลังจากนั้นแกก็ภาวนาปรารถนาเผื่อว่าจะเกิดไฟป่าลามมาแล้วจะได้ไหม้ซากศพของแม่แม่ตายแล้ววันคืนของมันผ่านไปทุกๆวันมันจะมาที่เหวที่เถียงแม่ของมันมาระลึกถึงแม่ของมันอยู่เป็นประจำเมื่อวันคืนผ่านไปจนถึงสมัยปัจจุบันในประเทศอินเดียตอนเหนือเขายังทำสถูปทำเป็นรูปช้างทำเป็นเจดีย์รูปช้างเขาเรียกว่าธนปาลกะเจดีย์คือสถานที่ควรเคารพแก่บุคคลทั้งหลายแม้แต่ช้างก็ยังรู้จักบุญคุณพ่อแม่ของมันถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยออกมาบุคคลใดรู้จักซึ่งบุญคุณของพ่อของแม่บุคคลนั้นจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นคนดีที่โลกไม่มีโอกาสจะลืมแม้คนทั่วไปจะไม่รู้เทวดาก็เห็นจากเรื่องราวที่เล่ามาให้ลูกหลานฟังนี่คือเครื่องหมายของคนดีและเครื่องหมายของคนชั่วคนชั่วอย่างคนที่จังหวัดตังไม่รู้จักบุญคุณแม่แม่ตาบอดไม่เลี้ยงแม่สุดท้ายตนเองก็เป็นคนตาบอดทั้งที่ยังไม่แก่เท่าส่วนเครื่องหมายของคนดีอย่างธนปาลกะก็ยังเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าแม้จะตกระกำลำบากบุญที่ได้สร้างคุณงามความดีนั้นก็ทำให้หลุดพ้นพระราชาได้ปล่อยมาส่วนนายพรานผู้ไม่รู้จักบาปจักกรรมไม่รู้จักบุญจักคนก็เป็นเครื่องหมายของคนชั่วถูกแผ่นดินโสมด้วยบาปที่สาปแช่งให้เขาได้รับกรรมอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นลูกหลานนักเรียนทั้งหลายเราทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้ควรจะได้คิดเรามีพ่อเรามีแม่เรามีครูบามีอาจารย์จากนี้ต่อไปเราจะต้องเป็นคนดี 1. เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ต่อมาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ต่อมาเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนร่วมโรงเรียนร่วมหมู่บ้านร่วมศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนโตมาแล้วเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาดังกล่าวมานี้สมควรแก่เวลาเพราะต่อไปพวกผู้เฒ่าจะได้มาเจริญสมาธิภาวนาหลวงอาขอยุติธรรมนิกถาเครื่องหมายของคนดีฝากลูกหลานทั้งหลายเพียงเท่านี้สุดท้ายเธอทั้งหลายพึงพนมมือขึ้นพร้อมกันแล้วว่าตามหลวงอาข้าพเจ้าทั้งหลายจักเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเอาผู้เป็นหัวหน้าของมนุษย์เป็นผู้ไปตรงเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมบริวารของมนุษย์ก็จะไปตรงสัพพังรัตถังสุขังเสติแว่นแขวนทั้งหลายประสบความสุขเพราะความเป็นผู้อยู่ในธรรมนักเรียนเหล่านี้พร้อมที่จะแปลรูป transformation ได้ง่ายๆที่จะเป็นคนดีเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ช่วยกันบ้านเราเมืองเราจะต้องรับมรดกจากบรรพบุรุษคือมรดกทางใจความสงบร่มเย็นของผืนแผ่นดินความอยู่กันฉันพี่ฉันน้องรักกันเดี๋ยวนี้บ้านเขากำลังฆ่ากันแกงกันตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียแต่เราจะอยู่กันอย่างอบอุ่นเหมือนเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดแห่งศีลธรรมจะต้องเริ่มกันตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเอาละเนาะแค่นี้พอ